sett farsor stå med dyr. Med Jake och hans glada pirater far vi ut på skattjakt och nya äventyr. Ja, det var onsdag igen och där är JK och ni lyssnar på Pirate Rock 954. Jag har kommit hem från min solsemester på Rhodos i Grekland och det var helt fantastiskt. Lite blåsigt var det, men som ni kunde höra förra veckan när jag sände där nerifrån så var det ju en jäkla rajtans tajtan med ja, allt vad det nu innebär. Elvira, Elvi, Epimasus. Ja, jag har ingen aning om vad det är för namn. Esbjörn, Essi och Styrbjörn har namnsdag idag. Jag har själv aldrig någonsin i hela mitt liv firat namnsdag. Jag vet att ett av mina namn är den 20 mars. Ja, det visste jag. När jag var där nere på Rhodos så läste jag en biografi av en gammal hjälte som heter Yngve J. Malmsten. Fantastisk bok. Jag berättade redan det i förra veckans program. Mycket läsvärd läsning. Och för er som inte har läst den, läs den. Jag tänkte slänga på en Yngve-låt och se om det finns något kaffe. Hörs om en stund här på Pirate Rock 954. This is your local rock station, Pirate Rock. Just det, och jag är bra dum i huvudet. Det är inte alls den 10:e, det är den 11:e idag. Det är alltså Måns och Märta som ska ha en stor eloge för att de finns och fick de där vackra namnen av sina föräldrar någon gång i tiden. Köp en tårta och var glada för att ni finns. 1930 denna dagen så slog det ner en meteor i Sverige. Den var väl ungefär lika stor som ett frimärke, gissar jag, för det brukar vara de ha. Men det var väl kul för dem som hittade den. 16 stycken upptäckta i Sverige någonsin. Läser jag på den allsmäktiga Wikipedia-sidan. Och ska man gå ut och leta ikväll så får ni väl göra det just på kvällen. Och någon som ska berätta lite mer om det är en av mina stora idoler. Det är Bon Jovi. Det här är One Wild Night på Pirate Rock 954. Och som är stund. Woo! It's a hot night. This is Pirate Rock. Reklam. Securitas Direct Professional Partner. Vi erbjuder företagsmarknadens främsta koncept för kameraövervakning. Aldrig tidigare har väktare och polis fått snabbare och mer exakt information om incidenter och gärningsmän. De företag som valt att installera Observer Direct ser en markant förbättring i antalet lösta fall. Läs mer på securitasdirect.se. Vi ser vad som händer när det händer. Dags för en debutant, helt den nya Kia Sportage. Och nu ska vi se, fyrhjulsdrift. Se där, döda vinkelvarning, vilken teknik. Och där avslutar den med autobroms, stilrent utförande. Helt nya Kia Sportage är fullmatad med spännande teknik och snygg design. Kom in och provkör hos Corby Bil i Kungälv. www.corbybil.se. Känner du att du börjar bli lite långhårig? Vi på Kungälvs hårteam erbjuder allt inom hårvård, styling och naglar. Du hittar oss på Vita fläcken i Kungälv. Ring oss på 0303 199 14 eller varför inte boka tid online på kungalvshardteam.se. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flectwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen! Ja, då var vi tillbaka där, Jake, på Pirate Rock 95,4. Om du sitter i din bil, tandemcykel eller rymdraket, är det så att du sitter och slösurfar på jobbet fortfarande och vägrar gå hem eller ser att ingen ser stämpelklockan så att du bara snor åt dig några extra timmar, så det går också okej, men då är du antagligen inne på www.piraterock.se. Medan du är där inne och lyssnar så kan man också gå in på Pirate Rock 954 på Facebook, gilla oss, kommentera oss eller bara allmänt hata oss, men skriv gärna vad ni tycker, det är viktigt för oss. Så vi vet vad vi ska göra bättre, eller om ni tycker om oss för mycket så kanske vi ska försämra oss, inte vet jag. En sak jag skulle vilja är att Löfbergs Lila eller Gevalia eller Zoega, eller det finns väldigt många olika kaffemarken, skulle gå in och sponsra min så kallade sändning så att jag kan få lite gott kaffe. Nu var det nämligen så här att någon hade inte diskat den. Så den var full med mögel. Och du som sitter i en rymdraket och lyssnar, om du har lust att vända så kan du få med dig de här möglarna, så kanske du kan lägga dem på Mars och skapa någon slags kolonisation där uppe, inte vet jag. Det här är i alla fall Breaking Benjamin med Breath. Det kan vara svårt på Mars här på Pirate Rock 950. I see nothing in your eyes, and more see the less I. Of your kind, and won't reveal. This is Pirate Rock. Ja, visst är det det, och det här är Jake E. Och jag tänkte passa på att göra lite reklam för några av mina kollegor som precis har startat sitt nya program. Programmet heter The Enemy, sänds på tisdagar klockan 19:30. Och det är Darren Edwards som bland annat jobbar på Warner Music. Och Therese Stefans dotter, fantastisk fotograf alltså. Och de har en ny podd. De har studiosnack, exklusiva intervjuer och skön musik. Och de är riktigt, riktigt grymma, och vet du, de kommer ganska nära vissa artister på livet som vi andra dödliga inte aldrig får träffa. Något band som jag skulle vilja träffa är Coheed and Cambria, och den här låten heter Justice in Murder. Pirate Rock 95.4. night. In flames of death's eternal rain, we ride towards the fire. Yeah. Your favorite rock station. Pirate Rock. Klart att det är en favoritradiostation. Ni lyssnar ju på den. Annars hade ni slått på P2 om era dumma är. Nej, jag ska inte säga så. Ni hörde Dragon Force. Ett band som jag har stött på och på vägarna många gånger. Väldigt, väldigt trevliga killar. Oftast väldigt, väldigt fulla. Sam som spelar den andra gitarren, det är inte han som är Herman Lee som är den kändaste personen i det där bandet, utan den andra gitarristen. Han är oftast så full så att man tänker att han kommer aldrig någonsin komma ihåg den här dagen igen. Aldrig, ever. Träffar man honom dagen efter så har han full koll och är som att han inte drack någonting. Mycket underlig människa. Ja, så kan det gå. Jag skulle säga så här, för er som inte gillar hockey så kan ni hålla för öronen lite grann, för jag tänkte ta några resultat. Det är nämligen så att om en liten stund, 19.15, så börjar Sverige mot Kazakstan och jag ska dra min tombola här och se om man kan hitta på några resultat som kanske kommer att överensstämma med verkligheten. Vi får se. 3-1. Mm. Det är spännande. Med tanke på hur Sverige har spelat de tidigare matcherna så kan det vara ett okej resultat. 7-2. Okej. Ja, jag tror mer på att det kommer bli 5-0. Men ja, vi får se. Min tombola. Kanske ja, 3-1, 5-0 och 7-2. Vi får se. Är det så att någon expert där ute tycker att jag är helt ute och cyklar, så kan ni mejla mig på jake@piraterock.se och berätta hur dålig jag är på prediction-resultat. Men nej, 3-1 till Sverige tror jag att det kommer bli. Sverige har ju spelat några matcher hittills. Mötte ju Tjeckien i övergår, i förrgår. Och det blev 2-4. Vill säga alltså 4-2 till Tjeckien. Ja, Sverige såg lite trötta ut tyckte jag. Danmark slog vi däremot med 5-2 och vi vann med mot Lettland med 2-1. En match som på pappret skulle se ut som att vi skulle ha vunnit mycket mer med, eftersom det var ett Lettland vi mötte. Jag ska gå och diska kaffebryggaren och så hörs vi om en stund och lyssna på Jake på Pirate. This is your local rock station, Pirate Rock. Just London day when all that I want will be.

Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ja, för nytillkomna lyssnare så lyssnar ni alltså på Jake E på Pirate Rock 954. Går man in på Facebook så är ju den adressen facebook.com oftast, och där kan man söka sig vidare till Pirate Rock 954. Och det är en kille som heter Adam Göteberg som har gjort det, och han har skrivit "Skulle vilja önska Simple Man" med Lynyrd Skynyrd. Och absolut, jag har ju den i min ofantligt stora databas, i våran ofantliga musikskatt av låtar som kom förut och som har kommit nu. Så vi kör väl den. Ingen sång på den här, så jag får sjunga själv då. Mama told me she's a man. Nej, jag kan inte den låten. Jag låter någon annan sjunga den, så är jag tillbaka om en liten stund där på Pirate Rock 954. Mama told beside me, my only son. Listen closely to what I say. And if you do this, it'll help you some sunny day. We'll be right back. This is Pirate Rock. Rock 24/7. Yeah. Loving it and love it up. Living it up when I'm going down. Rock 24/7. Pirate Rock. Tomorrow comes, tomorrow goes, but the cloud remains the same. Wonder why he's feeling down. Pirate Rock 95.4. Ja, då börjar det bli dags för mig att packa min väska och gå hem. Jag tror att jag lämnar kaffebryggaren som var full med, jag vet inte vad det var i den idag. Den hade stått där i 2 dagar utan att någon hade gjort rent den. Och det var helt vitt. Om man tänker sig att man ser på Men in Black, jag kommer inte ihåg om det är Men in Black 1, 2 eller 3, men det är någon som man öppnar en sån här förvaringsgrej på en centralstation i New York, så är det ett helt universum där inne med massa aliens. Jag lovar att om jag hade tagit ett elektronmikroskop och tittat i min kaffebryggare, så hade jag kunnat säga hej till både ett och annat. Läskigt var det, men det är också fascinerande att liv kan uppkomma ur en lite kaffesump. Men vad gör det? Man gör ju penicillin av mögelsporer, så något gott har det väl med sig. Är det så att man vill följa mina äventyr, så går man in på Instagram. Då söker man på Jake E. Amaranth. Kan man se där på mina semesterbilder, bland annat när jag låg i poolen och skvalpade med 32 gin och tonics ungefär. Nej, det gjorde jag inte. Jag drack nog ett glas öl. Och vill man klaga eller hurra eller bara önska en låt, så kan man mejla mig på jake@piraterock.se. Man kan också gå in på piraterock954 och www.piraterock.se. Jag vet inte om jag sa det, men det sa jag säkert. Jag är bara så exalterad, för snart börjar hockeymatchen. Sverige-Kazakstan, jag har tippat 3-1 och alla pengar går till behövande ändamål, säger man så. Det betyder alltså att jag ska äntligen få flytta ifrån gatan och köpa min egen lya, tror jag. Ja, jag har ingen aning. Jag spelar några låtar till som ni kan lyssna på, eller som ni som inte vill se hockeymatchen helt enkelt kan lyssna på. Och i helgen ska jag också säga, glömde jag säga, nu håller på att gå för tidigt, är det Silja Rock. Jag tror att biljetterna är slutsålda, men är det så att man fortfarande vill gå dit i alla fall, så kan man ju göra det klassiska Jönssonligan knepet och klättra på i bak om man har en jolle eller något sånt där. Nej, men skämt åsido, det är Amaranth spelar, Hardcore Superstar spelar, Art Nation spelar bland annat, och många andra grymma band från Göteborg. Och vi på Pirate Rock kommer att vara där. Jag kommer att vara där i egen högperson, eftersom jag ska spela. Ser man mig, så får man gärna komma fram och säga hej. Jag funderade nämligen på om jag ska göra några intervjuer med några band där, så det kanske kommer med i nästa veckas sändning. Det vet man aldrig. Men tills nästa vecka, ha det så gott, och hoppas att Sverige hinner att vinna VM-bucklan i innebandy är det inte, men det är hockey. I vilket fall som helst, ha det så gott och tack för att ni lyssnade idag. I love you all, och vi hörs nästa vecka. Ha det gott! slipped away.